राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्ण द्वितीय, विक्रम संवत 2058, 1 मार्च 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। हम ममता छोड़े बिना भगवान को अपना नहीं मान सकते। ममता छोड़े बिना भगवान को अपना नहीं मान सकते, आप ये कहते हैं, तो ममता हमसे छूटती नहीं, उसका कोई उपाय बताइए। ममता रहते ही नहीं है, वो छूटती नहीं। ममता रहती ही नहीं, रह जाएगी ममता। हाँ बताओ, ममता रह जाएगी, रह नहीं सकती ममता। ममता नहीं गई, नहीं नहीं है। पहले कहा जन्म था, पहले ममता वो माँ बाप थे, गरीब थे, और ममता है आज, आज है क्या उनमें? वो तो भूली पड़ गई ना। तो सच में भूली पड़ेगी, सभी भूली पड़ेगी, एक ही नहीं रहेगी, एक ही एक बताओ कोई माँ बाप भाई गरीब पुत्र कोई भी नहीं रहेगा, रहेगी नहीं, टिक सकते ही नहीं, सब संभव नहीं है, असंभव है। हम तो रहे ना, हम कहते मिटती नहीं, हम कहते टिकती नहीं, सच्ची बात है। ममता अब ठहरेगी नहीं, आपके खुद की ममता बचपन में जितनी माँ में थी, आज स्त्री में हो जाने से ममता में ही थी। वाह वाह वाह, अब खुद खुद ही जीते जीते जीते जीते माँ को कर्ज भी दो, कर्ज भी दो माँ, माँ करते ठहरते नहीं थे, माँ की गोदी में रहते, माँ को छोड़ते नहीं, इतनी माँ मछली लगती थी। अब माँ मछली लगती ही सी ऐसे लगे, ससुरारी बिहारी लगी जब तक रिबु रूप कुटुम भये तब तक, रिबु रूप कुटुम तो थी, रिबु रूप भये कुटुम जो ममता ममता कहते तो आप छूट दे रहे, वैसे तो टिकते नहीं ममता, कहाँ टिकती है? माँ ममता टिकती है, स्त्री में ममता टिकती है, स्त्री की पति में ममता टिकती है, भाइयों के टिकते है, मुखद रोता भाई है आपस में, ये छूटने वाली है, सबके छूटेगी ही, संदेह नहीं है, और टिकती भी नहीं, खुद की भी होती नहीं, बस उठा रहे थे, ये टिकने वाली है ही नहीं, ममता टिकने वाली नहीं है, ये तो जानकर छोड़ दो तो कल्याण हो जाए, रखो तो कल्याण नहीं होगा, रहा रहेगी नहीं। हमारे जागरण माता कुछ सुधरता कुछ खुश हो जाता है, वो तो रहता नहीं, कुछ बात नहीं, गुण होता ना ब्राह्म कहीं दिशा, न गुण होता ना वृद्धि होती, गुण होने नहीं वृद्धि होने नहीं, रहता नहीं, ऐसा है संस्कार, हम पढ़ते थे, पढ़ने आए थे तो हम बैठे थे, गाड़ी में खिपचा आ गया, खिपचा क्या हो गया, खिपचा आ गया। वो खुद तो ठहरता नहीं, दूसरे आवाज कर देते थे, तो खुद तो ठहरा है तब नहीं गए, खिपचा छोड़ा छोड़ा खिपचा खिपचे आ, खुद तो ठहरते नहीं, उन वृद्धि होने देते नहीं, ना गुण उड़ देते ना वृद्धि उड़ देते, ऐसा है नहीं, बोलो बताओ, आप बताओ, ममता टेकते नहीं, ममता टेकती नहीं, ठहरती नहीं, ठहरती तो बताओ, माँ में ठहरती है, बाप में ठहरती है, स्त्री में ठहरती है, पुत्र में ठहरती है, किसी में ठहरती है, आप छोड़ती है, आप जान छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे और रखो तो धर्म मरा होगा, फायदा कुछ होते, आप ममता इस व्यक्ति तो ठीक ही नहीं, अरे ममता भी ठीक ही नहीं, धन ठीक है नहीं, माता पिता ठीक है नहीं, स्त्री पुत्र ठीक है नहीं, अरे ममता रही नहीं, फिर नहीं नहीं करता रहो, अब आज है ममता की कौन बस ठीक थी बताओ, आप कृपा करो छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, ठहरे बढ़िया नहीं, ठहरना भी है ही नहीं, बताओ ठहरती है क्या, मर जाती, और ये चीजें ठहरती नहीं और ममता छूटती नहीं, छूटते नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ते, प्रश्न ये है कि कैसे छोड़े, जैसे छोड़ देते हो माँ बाप में, ससुरारी बिहारी लगी जबत है, रिपु रूप भय कुटुम्ब, रिपु रूप कुटुम्ब भय तब है, ऐसे एक से एक ज्यादा प्यारा लगने से उसकी छोड़ के उसकी पकड़ लेते हैं, छूटती तो छोड़ते नहीं, छूटते नहीं, तो उसी का उपाय पूछते हैं, ये उपाय, तो उपाय आता है कि ये अच्छा नहीं लगा तो इसको पकड़ लो, ये अच्छा नहीं लगा तो इसको पकड़ लो, तो भगवान को पकड़ लो, हाँ ये कोई उपाय, भगवान मेरा है, भगवान की ऐसी बड़ी बात है, आप नीच से नीच आसन खराब, ये राम राम राम कहते हैं ना, वो अधम उदाहरण है, पति पावन है, बिल्कुल आप संसार से बिल्कुल फालतू आदमी है, भगवान आदि कर रहे, आप बूढ़े हो गए भगवान आदि करेंगे, आप बालक हो गए भगवान आदि कर रहे, भगवान आत्मीय था, मैंने ममता नहीं कहे वो आत्मीय था, हुआ गोस्वामी जी कहते ममता मत कर, ममता मम पद भगवान शरण ममता, भगवान में ममता कर लो आप निहाल हो जाओगे, और ममता छोड़ दे बदल दो, बदल दो, बदल दो ममता को भगवान, बदल दो भगवान, मम आत्मीयता हो जाएगी, निहाल हो जाओगे, और आप कैसे ही हो भगवान अपना धन है, निकम आदमी को कोई काम का नहीं है, भगवान मेरा जाओ, भगवान का मेरा जाओ, यहाँ पद से पद लेंगे, पापी से पापी ले लेंगे, दुष्ट से दुष्ट को ले लेंगे, संत को ले लेंगे, सज्जन को ले लेंगे, महात्मा को ले लेंगे, पापी से पापी को भी ले लेंगे, भगवान का खुला दरबार है, गाय गाट रहा सब आ जाओ, भगवान में कर दो आप, भगवान मेरे जैसे मारे माँ मेरे बहन का, मेरे तो घर दर को पाल दूसरों कोई, मेरे तो घर दर को पाल दूसरों कोई, निहाल हो जाओगे निहाल, अरे है वो इस रंश हुआ, इस रंश हुआ सीधी बात, इस रंश जीव विनाशी, ईश्वर में कर लो कृपा करो, कृपा कृपा कर दो, ईश्वर अपना है, आप कैसे हो यो एक दरबार विलक्षण है। आज वो बात याद आ गई, अब वो दूसरी कोई सत्ता नहीं है, भगवान ने शिवाय सत्ता कैसी है दूसरी है इस विषय में तो अपरा परा और भगवान अपराध पर एक बार एक भगवान दस है, ही नहीं जी कहाँ करे एक ही परमात्मा वासुदेव सर्वम एक ही एक परमात्मा ही है और है ही नहीं। तो इस वास्ते एक भगवान भक्ता करो, सब कर ममता ताग भटोरी, मोहब्बत बने मान मत डोरी, धागा धागा धागा कश सभी खुश है, वे धागा इकट्ठा कर और भी बढ़ा दो टूटेगी नहीं, भगवान ने चरणा ममता कर दो, भगवान जो सोचा तो बनने में जाओ साथ ही छूटे ही नहीं, भगवान मेरा है। सुधा से कह दिया कि निबल जान के हुए पाल छुटाए जा तो निबल जान के वो है, हृदय से हरी जाओ तो वीर बिंदु तो है हृदय में जाओगे तो पास में बोलता विचार किया छुटा दिशा सुनाते हुए शक्ति नहीं भगवान में हृदय से हरी जाओ तो सबल बनू तो पीर जड़ूंगा पीर वैसा तो थे नहीं वो को मैं चलो कहा नहीं जाना कहा जाता हूँ राम जी आ गए राम जी सुतीक्षण जी सुतीक्षण सब बैठा था मेरे ध्यान लग गया भगवान आए पास में ध्यान लग गया तो ध्यान छोड़ा नहीं सकते चतुर्भुज रूप दिखावा रूप बदल गया बदल तो छोड़ा नहीं गया छोड़ा सके नहीं चतुर्भुज रूप दिखावा तो छोड़ा सके ज्ञानू खुला कर गए बात है छोड़ने से चतुर्भुज तन खुले सामने आ गए उस बदरा जगह में भी साक्षात दर्शन पड़ा साक्षात हृदय का बदल दिया उसे मेरे छुड़ा क्या जाए बदल बदल रहा मुश्किल साक्षात होती छोड़ा सकते नहीं भगवान गए और भक्ति हो जाए नहीं तो भगवान हार जाएंगे भक्ति हारेगा तो कृपालु है कृपा बच्चे बाप आ जाता है भगवान ने समान अपना कोई है ही थे आप कर तो लो एकदम कर तो लो पैसा पैसा मिला ले जाओगे छोड़ेंगे नहीं आप सत्य नहीं छोड़ते थे सत्य छोड़ते थे सत्य में सब चले गए इतना रह गए छोड़ सकते नहीं छोड़ दोगे नीम ले लोगे आठ बार भगवान का नाम ले देंगे हम है ताकत उसी में भगवान का संबंध जोड़ो भगवान का जो सूचा ही नहीं सदा का है पहले से तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें वो विद्या द्रमण तुम्हें वो सर्व मम देव देव भगवान करो भगवान ने करो सब छूट जा सब ठीक हो जा चलो भगवान में रहो भगवान में कहते हैं ममता आपकी शक्ति से छूट सकती है आप कृपा कर दीजिए हाँ कृपा कृपा करते हैं कृपा ही करते हैं भाई भगवान में कृपा करते हैं तो दो ले लो कृपा। असल की बात कहते हैं भाई, हमारे घर की तो कहते थे, घर की बात नहीं कहते भाई, हमारा चेला बन जाओ कहते ही नहीं, खर्चा हो जाए कोई फायदा आप हो जाएगी, चलो बड़ी आप हो जाएगी ही नहीं कैसे, अरे चलो आप एक दिन रोटी मिले एक नहीं है दो ने रोटी कोई मान ला भाई बताओ आप हो जाएगी मुझे इकेला हो जाए काम चले चला चले गया और दो पग है बस चार पग हो जाए उसे फिर छह पग हो जाए क्या करे चार पग हो जाए फिर दो पग आदमी है चार पग हो जाए फिर छह पग हो जाए फिर आठ पग हो जाए काज रहा भाई चला सही बढ़ जाती है ममता खर्च बढ़ जाता है कि कहाँ छोटे होगा एक तो कहीं नहीं जब अब चार पग गया अब मेरे को मुश्किल हो गया खर्च तो कोई जगह में नहीं रहता है वह आफत है आफत कोई आफत है हमारे तो मौसम लोग हैं हमने दे लिया चले चली बना लिया हम दे लिया हमारे काम बहुत बोल गए हम पता हाँ पता नहीं चेला चेली सब बड़े हमने वो कहाँ है आपके चेला चेली चेला देगा चाटी चेला है ही नहीं देंगे न चेला ज्यादा चेली रही है देवा हो गया दादी ने कहा शब्द ऋषि शब्द ऋषि ने कहा पार्वती हो अब ठीक है मैं भीख मांग खाए शंकर भीख मांगा देख रहे एक अग्री नारी घटा में एक नारी घटे में और बोलिए तो अक्कल नहीं थी मैं हाई कहना है अब ठीक है बैठा पर्वत भरा पे मौज करे तुम बड़ी हुई हो जाती हम बताओ भाई तुम्हारे फल बहुत बड़ी है फल बताओ मैं बहुत कृपा करो अच्छा बताओ तुम बड़ी हो दादी गण मारी समझ जाओ भाई अभी समझ जाओ दादी ब्याह दिया जो मैंने मरा दी नहीं हमें चुनाव में राजी हुआ चलो कहते हैं कि अपनी मनमानी कैसे छूटे अपनी मनमानी छोड़ दो माँ बाप है वहां सामने रखो माँ बाप गुरु है वहां सामने रख दो वे कह जो मारो ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा माँ का कहना करो माँ का ऊंचा है माँ का कहना करो माँ का कहना पांडव पांच पांच थे माँ कहना करता है माँ भिक्षा दे पांच सौ देखो पांच सौ दे दो भाई हे माँ मैं तो स्थिर है बस तुम्हारे मेरे सच्चा हम करेंगे हम सच्चा करेंगे पांच सौ देंगे तो मेरे ये बात गए कि हम पांच सौ क्या करेंगे तुम्हारी छोटी छोटी है सुंदर है नहीं हुआ तुम भगवान आए तो जानते धर्म आ जाए छोटी सुंदर से नहीं करते मांगा क्या है, मांगा क्या है, हम तो मालूम करेंगे। हमारी मां आ गया दीदी, यहाँ पे माँ बाप माँ क्या करो, ध्यान हो जाओगे, माँ का औसत होता, माँ है, बाप है, गुरु है। चलो, आप कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है, तो हम लोग सब पंडाल में बैठे हैं, अभी अभी पंडाल में बैठे बैठे सबको प्राप्ति, बिल्कुल बिल्कुल। आप मानो जो है, आप मानो तो है, श्री जी का क्या भगवान प्राप्त दर्शन करा दो, तुम मानोगे नहीं, आप झूठ तो बोलते नहीं, आपका सम्मान नहीं है, मानोगे तो आओ सूर्य जी ईश्वर है, सूर्य भगवान है, तुम्हें नहीं कहा, आप मानोगे भैया, मैंने आप मानो हम बता रहे भगवान को, बिल्कुल गीता में बताया, गीता की बात सच्ची है, गीता में बताया है, वो बताया है, हमारे घर में नहीं बताए, मान लोगे आप, बोलो हिम्मत तो बहुत बोलो, मान लेंगे, बिल्कुल ये वकील है आप कहते हम मान लेंगे, ठीक मान लो गए, अरे अरे झूठ बोलना पड़े, हर बात मानोगे नहीं, मान लो गए, मान लो बताओ, बोल रहे हैं आवाज आ रही है, मान लेंगे, तुम्हें तब नहीं वासुदेव सर्वम भगवान है, गीता में लिखा है 7 अध्याय 19 श्लोक में वासुदेव सर्व, आज आप मान लो शो ध्यान लगाओगे, सच्ची बात है, फायदा होगा, दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं हुआ, फायदा होगा, वासुदेव भगवान है, भगवान है, भगवान है, आज निहाल आबाद इसी क्षण ही भगवान, सब जगह ईश्वर रूप है, बताओ बोलो नहीं वो जाके जैसी भावना तैसा फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप है, सच्ची बात है, शास्त्री बात है, गीता जी की बात है, गीता जी बड़ी महिमा गई है, महात्मा शुरू होगा, बोलो वकाल करो, किसी को कोई संदेह हो तो बोलो भी, कहते संदेह नहीं है, तो बस इतना मन निहाल हो जाओगे, हाँ बस फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ, ये बात मान लो बहुत फायदे की बात है, यहाँ पर जितने बैठे हैं उनका तो कल्याण हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और ये कोई बात किसी को और को बतावे तो और जाएगा, जिसको बताएंगे सबका, कबीर जी ने कहा है, मैं मेरा घर साथ दिया पलिता हाथ दो भी जादू चलो हमारे साथ लगाए, क्या इसका अर्थ समझ में नहीं आया, क्या कह रहे, मैं मेरे घर जा दिया, अच्छा चला दिया, और को भी जाओ दूसरा आ जाओ, मसाद आ जाओ, सूची खाए, अजय मसाद, मैं मेरा घर चाल दिया दिया पलिया पली था हाथ, दूसरों को भी जान दू चलो हमारे साथ आ जाओ, सूची लगा दे, ऐसी बड़ी बात नहीं, बोलो मैं तो मेरे घर डाल दिया पहले था हाथ और भी जा दू चलो हमारे साथ आ जाओ, जब आज आप आते मान लो तो निहाल हो जाओगे, आप भी हम भी निहाल हो जाएंगे, हमारे भी निहाल हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, सब हिम्मत करे भाई, सब हिम्मत करो, सच्ची बात है। गीता जी का सातवां अध्याय 19वां श्लोक, वासुदेव सर्वम वासुदेव सभगवान सभगवान सभात्मा सुनवा कम हो गया, बढ़िया अपना सब कम हो गया वासुदेव भगवान है भगवान सो देखो पर नानक किंच दूर पे है ही नहीं, मेरे सिवाय दूसरी है ही नहीं, मत पर नानत मृष्य आम एव नवतो अन्यत इति भागवत में लिखा, भागवत में गीता में सब में लिखा। आनंद हो गया, मौज हुई मौज, बैठे बैठे अभी बैठे बैठे अभी कोई जाना पड़े नहीं आना पड़े, बैठे मौज हुई, मान लो कि भगवान है भगवान है भगवान, आज आपने कहा कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला हो रही है, और जो कुछ है सब भगवान है। तो अभी जो मुसलमान लोग हिंदुओं को मार रहे हैं और धर्म ग्रंथों को जलाते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, बहनों माताओं को ले जाते हैं, तो ये भगवान की लीला देखकर आनंद मनाए या कि उनका विरोध करें? विरोध तो करो, मन मार भगवान है, भगवान है, कद्दू लीला कर रहे, कद्दू की लीला कर रहे भगवान कह रहे, फिर विरोध क्यों करें? विरोध तो शासन का ही शास्त्र है, हमारे हमारे हमारे कोई विरोध नहीं, शास्त्र कहता है शास्त्र, हमारे को मरता तो हम लोग लीला देखते रहेंगे, वो हमको मारते रहेंगे, ताकत नहीं होगी मारने की। आप अगर भगवान की बुद्धि रखो मार सकते ही नहीं। सिंह आया मेरा मीरा माई सामने भूखा, आरती करी, प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी भगवान, प्रहलाद जी भगवान आए, लीला करी आरती करी, ताकत नहीं है, आप में ताकत है, ये वहा आप में ताकत नहीं है। तो ये लोग मारने को आए तो हम इनकी आरती करें? आरती करो, मारने बताओ, आप भीतर से समझो लीला है, आपका बाल मंगा नहीं कर सकते, दर्द दर्द कर तो शरीर को मार सकते हैं, आपका नाश कर सकते ही नहीं। वो मारने को आए तो शास्त्र तो कहते हैं बंदूक से पूजा करो, तलवार से पूजा करो, वही करो, भीष्म जी ने वही करी, तो वो करें कि वो करें? वो करो, आपको तलवार रखो, आप पूजा करो, आपका नाश कर सकते ही नहीं, आप शरीर का नाश कर सकते हैं, आपका नाश कर नहीं सकते। आप कहते हो गए मुसलमान नाश करते हैं, मुसलमान तो शिकायत करते जा गए हिंदु नाश कर रहे, आज सुनिया मैंने, तो बुखार में करें कि मैंने दुदास कर रहे आज सुना सुने नहीं हिंदू नाश कर रहे हैं अहमदाबाद में कहता है हिंदू मारे मुसलमान मारे। हाँ वो ऐसी खबरें आ रही है, ऐसी खबरें आ रही है। पहले उन्होंने निर्दोष आदमियों को गाड़ी के अंदर बंद करके जला दिया, तो उसके गुस्से में लोग अब उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो नहीं शुरू कर दी जी, क्या पूजा तो नहीं करा, पूजा सिखा दी देना भाई, मैं शुरू कर दी, आप पूजा नहीं करा। कता दी मारे अहमदाबाद में, अभी खबर नहीं है पूरी, हमारे लोग खबर है। हाँ ये सुना है कि आपस में काफी हो रहा है, ये तो होगा। क्यों दूर बहुत डरा लगे, मैं तो सुन के है मैं बाहू तुझे कर दूंगा, तू बह दूर तो दूर ही बाहू गए, मैंने वो चिड़ी खरीदी कर तो दूर बहुत दिन चिड़ी बाहू। ऐसी स्थिति में वासुदेव सर्वम का अनुभव कैसे किया जाए? बहुत बढ़िया चीज है, समझे नहीं कैसी बढ़िया बात है, आपका दर्शन भाव करना अलग अलग वर्ताव करूं, ऋषि महाराज ऐसा बाण मारा जो भगवान अब कवच टूट गया, लवान कर दिए खूब, अरे वैसे ध्यान क्यों फिर जैसा बोलता मैंने ध्यान क्यों, मेरे मानस है लवान हो गए है भगवान है वे मेरी गति कर, वो ध्यान हो वो फूल जो फूल चले जाते ध्यान अरे भगवान आया जरा आओ आओ गिरा दो रस सत्य गिरा दो मेरे को ऐसे कृपा करो भगवान कृपा करो, ये बात है ठीक है ना। तो भगवान तो प्रत्यक्ष है भाई, भगवान तो अब से मानो नहीं मानो थोड़ी मरती भगवान सबके है, पापियों से पापियों के भगवान है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा भगवान है, महात्माओं के महात्माओं के भगवान है, दुरात्माओं के भगवान है, भगवान सन्मुख हो मोह से जब ही जन्म कोट न सी तब ही सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट ये तब ही कोई कसाई हो भगवान तो जाने के बाद तैयार हो जाए तो भगवान वैसे ही वैसे जो महात्माओं के से है वैसे जो महात्माओं के लिए जरूरी ये भगवान की विशेषता है। ऐसी विलक्षणता भगवान की सबके लिए, दीन बंधु हरे राम राम राम राम राम राम राम गरीबों के नाथ प्रभु राम राम राम राम हरे बाधे का मित्र मेरे राम हरे सुबह हरे सुबह मैंने कहा को वो ये कर नहीं कर सकते बहाना वो ये करके धरा दिया अब कोई बात बहुत नहीं है माने, माने, माने। कोई करी जाए कोई करी जाए गला करके लड़ा दे रहा कोई बात वैसे तो इस बात बड़ा गल कोई खरीदेगा वहां माने मुझे कोई खरीदा प्रभु तर उतर और कपिशार पर उसने राव जी ऊपर भगवान ही कर सके कपिशार पर कोई गया सरवा कोई भीड़ा सरवा राम जी बांधे सरवा राम जी विचित्र शक्ति है यार, नहीं तो मानव काम ले काम कैसे मानव युद्ध करा ले राक्ष को राक्ष मारती विचित बात। श्री अवर राम चंद्र की जय, मोर मुगर मंशी वाले की जय।